ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا مخکې جهنميان حال ذکر شو ډیر سخت او ډیر خطرناک او ډیر د هیبت الله رب العزت موږ داس سختو نو ساتي مقابله کې د مؤمنانو خیسته حال بیانی ډیر د آرام او د سکون ډیر د نعمتونو د برکتونو او د مؤمنانو د اعمال صالحه او بدل او عوض دی چې الله ول ورکي او صورت کې چې د کوم خلقو واقعا ذکر شیوا چې اصحاب کهف د مالدار خلق زامن و ډیر نازولیو اوږي په دغه وخت کې د الله د دین لپاره د دنیا غ نعمتونه او د دنیا غزیب و زینت پرې خود چیاغا وقت کی اغسروس پینم داغی پہ استعمال کیو اللہ رب العزت وی چما ولد آخرت غور کرل چیاغی زمان در رضا در پارا و زمان در توحید در پارا او خپل کورونا او خپل خیست زیونا او پالنگونا پری خود لغی تخیر آباد ہوئی نماول جنت کې د پخوانه تیار کړی دي نو کاریو کدا سي نور مؤمنان صالحان چې ری دنیا کې د دې دوه خبرو سره ژوند تیر کړو ایمان او عمل صالح الله د اغې د جنت حال بیان دی او چې الله غی لکم اکرام کوي جنت کې ناغه عقل کې ناراضي او ناغه دومره دی چې څومره قران بیان کړی دی قران خاصه نشاندهی کوي خاص خاص خبره بیان کی او تفصیل الله ته معلوم دی او مؤمنانو ته عقل چې لاړ شي الله دې زموږ د ټولو نصیب کی ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړ په الله باندې عامل الصالحات به عملونه کول نیک نیک عملونه نو خبرې رسته بیانې خو یو جمله مخکې راوړه د خپل محل نه دیکھ دو قرآن خپل حکمتی چه کلام کٹ کی اومین کی بکی او جملہ راوڑی چه اغیط جملہ معترض ہوئی دیتا ضرورت دیر زکا مومنان اعمال کئی دنیا کی زانو نکڑی خوارے کئی و دی دنیا کی و تسو پورا فراغت نه ملاویږي آرام نه ملاویږي نو کله کله به زړه کې دا شک راځي چې رزم دا اعمال والله تنی قبول نو ځکه په دنیا کې په مونږ باندې دا تودی او سړی تیریږي او سرم د غمونو مصیبتونو نوزګاریږي دا به زموږ د اعمال الله تنی قبول نو یا بدی کې څه غلطي او څه خطاي وي الله رب العزت دغه شک د صفایې د پاره وي انا لا نضيع اجر من احسن عملا اي مؤمنانو يريګما مونږ نه ځای کو اجر دا غا چا چې عمل کړی دی خستان دا زړه کې رانه ولې زګه چې د عملونو بدلی خو الله دنیا کې نور کوي کنه تب احسن عمل کې او احسن عمل هغه ته وي چې دنیا کې به پتا مانی چې ما مونږ کو چې اوس کور تلل شوم نو مجبور ما د اوس کو د چوارو د کو پرو ډک پرته نه دا خیالونه کې ډیر خلک په دې خیال باندې مونږ او داس کوي چې زمونږ د دنیا کاروبار سم شي زمونږ د رزق لوکټي پاسانه باندې میلاو شي او دا واسي زمونږ په دې کاروبار کې ترقی راشي زمونږ اولاد په ځای شي چې مونږ څنګه غواړو نه دا خو د آخرت لپاره خلق کوي دا عبادت چی دی دا خو پا مونگ بانده فرض دی لکه دا قرض پشانتی دا خو مونگ دا اللہ آقا قرض ادا کو نو دا خیال او فکرونو که ها اللہ دا فضل شتا دی دنیا کی اوم اغا چی ورکی نسو کمی پکی نی و تبا دا نیت که چی دا زد آقا زید پارکو ما دا خیرت دا پارکو ما دنیا کی که اوشی کو نشی په دې می دومره سکار نشته دې ته احسن عمل وای چې ستانیت به د الله د رضای غوري دنیا لالچ باندې کې چې مونږ او داس دې زکه شروع کو چې حادثه په خشوي ده چې دا حادثه حل شي نو بیا وستا جمعه ته باندې مخ کې دا احسن عمل نه دی نو د عمل په حسن کې دوه شرط دي یو د الله رضا چې د بل چا په کیس لحاظ نه اذویم سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مونږ ته پرات دي چې عمل په سنت طریقې کنا فدغې په قبل دو کې شک نشتا په د سنت خیال ساتل غواړي ځکه نبی علیہ السلام عمل کړی دی مونږ ته پرېخه دی یو یو خبره یو یو عمل هغه کړی دی او صحابه کرام بیا په خپل ژوند کې داغي تفصیل کړی دی نبی علیہ السلام با د دوه تنومین کې رورولی کولا مسلمان فارسی او ابوالدرداء رضی اللہ عنہما قدیمین کې رورولی ثابت کړی و چې تاسو برونه دا څه ټول نیوزل سلمان فارسی راغی د ابوالدرداء مېلم شو نبو دردار رضی اللہ عنہ ولتو عام راولو مل مستیا راولو او ته کی خودا او غلا سن غاړل سلمان فارسی او توی ولی بما ثوابی رو جنی ولی دا اته جمعه روز وا نو یې پروندیم روزه وینا وی سبب دیم د خالی پر روزه ای ناغه وینا بما تکا تتابک کم دے جمعه راویستا مونږ ته د پیغمبر نه د نه دی پاتې شوی چې په دې هفته کې ګنې دا سی اورز شته چې د نور نه په پرخ باندې د چاغي کې د روجي ثواب ډیر دی، هغه کې د خیرات ثواب ډیر دی، هغه کې د نفل ثواب ډیر دی، هغه کې د ذکر ثواب ډیر دی، هغه کې تلاوت ثواب ډیر دی. دا څه کوي اوس په موږ دین روانه نو روجي په ما تکړه ټول روزي او شانتي دی، ټول شپې او شانتي دی. د جمعې دروازې چې کوم برکت ته هغه خپل ځای دی، هغه د دغه دوه رکعاتو د وجې نه دی. تبه د دې کې د ځان نه نور څه نه راځي، ما کوي چې ورګه خیرات کوما چې ثواب، ورګه روزه نیسم چې ثواب، ورګه تلاوت کوما چې په نن ورځ باندې ډیر ثواب دی. ولې ته د پیغمبر نه مخ کې لا تقدمو بین یدی الله و رسوله عمل زمونږ نه پدې خرابېږي ښا چې مونږ به د ځان نه برکت جوړ کوو چې د هر ورځ برکت دی، د شپه برکت دی. پیغمبر نه ندی ثابت او ته د ځان نه دین جوړه. یو دیم حدیث کې راځي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سره یو زنانه رااله، هر ورځ داسې و چې د شکر ورځ و یار کې دې هی چې روزه شي. ډیر خلک داسي کنه چې روزه لمخې لذي، روزه لانی راغلي دی ول مخې لذي، نو په عورت باندې روزه کینو. حضرت عائشه زنانه ته وی چې ولي او بنس کې هغه زما روزه ده، وی نبی صلی الله علیه وسلم خو د شک دروازه نه منه کړی ده چې کومارو ازداسي چې سو کوئی چې روزه وشي که کوجه وشي، نو د شک دروازه روزه باندې نسی. هر یو عمل چې په شک شنو نه قبليږي. احسن عمل دی ته وی چې دې قصو نه وزن ساتي کنه ښه ځان نه پکې چې پیغمبر یو کار نه وکړي دا یې نه وزن ساتي. لوی اختر روزوا من لانو شوی او صحابی راغی د باندینا نبی علیہ السلام تیوی چی ارا زخو راتلم نما وی چی بیا پتن لی چی سوخ برازی نما خپل قربانی وکړه. نبی علیہ السلام ورتوی چی شاتو کا شاتو لحمن استاد اغا قربانی ندا دا او تا غوخه وکړه دې ته قربانی ونوي. قربانی هغه چې د مانځ نه رستوي نو یاره دې کې څه چلل کې رستو شوا کمخ کې شوا دې کې دا چلل چې سنت نه خلاف شو. پیغمبر چې قربانی کړی دا صحابه چې کړی دا هغه د مانځ نه رستو کړی دا تی مخ کې نشي کولې. هر عمل به پاغه حد باندې پاغه پاتلې باندې اوړي راوړي بنا که کچی ته شو نو بس عمل ختم شو برباد شو. انت احبت اعمالکم ادا ټول د دې بادشاہانو نا مروان بادشاہ د اختر منځ کو نو خطبه مخ کې وي صحابون پکې وږي خپاسې دو تاسو ته نو شو چې دا خطبه دی ولې مخ کې کړه ویروس ته جمنځوشي خلق بیان کوي نه ماته دا دلیل دی ته د پیغمبر سنت په خپل خواهش باندې ماته عورت کوي وا خلق چې تا ته نکیږي نه دا تا کې څه چللې کتا کې غلا نه وي نو خلق وتا ته خامخا کې ناستو نو ته ځان نغلان لري کې دا پیغمبر په سنت باندې چاړ راکاږي. ان لا نضيع اجر من احسن عملا یقینا مونږ نه بربادو نه ضایع کو اجر دا چا چې ډېر ښه عمل یې کړی دی. اولئک لهم جنات عدن خبر یې وسراغه انیا کسان چې مؤمنان دي او عمل کړی دي نیکو اولائک لهم جنات عدن د دغه خلق د پاره خاص د دې د پاره جنت ندی یو جنت نام جنات عدن هغه یو جنت ته او حد کې جنگ لا نو شروع یا ختم شیو ایا ویل کو نو د نبی علیہ السلام دا غي سوړلې دیکھ بال کو سماورا سماوې ادي کې غیبانه غشراغه او لګې پدې زبان دې پزې مړ شو تمور یو زیو مور رالا نبی علیہ السلام ته وی چې ما تعالو آیا چې زما زی کم زیدې یګ چرې جواب صحیح راغې د جنت نوم پکې راغې نو صبر وکوما او کنال تک نه نو بیا وته وګورې چې زس چل کوم نو نبی علیہ السلام ورته وی چې هغه په جنتونو کې جنت الفردوس کې دی فی فرادیس الجنان او جنت الفردوس یو جنت ندی جنتو ندی دیرو نو خوابی آقا گی انکو جنت و عدنن دیر جنتو ندی دا میشوالی عدن همیشوالی توی عرب بوی عدن بالمکان دی سری خدا زی دی روکلا ګور دې ملما راغلی او عدن بالمکان دې غوځ دې زین خوځینه افغانانو خبر وي مونږ دې جه یو دې جه شو عدن دې ته وي بیا به ته نه خوځی کنه جنتیان خو بیا دې جنت نه بل پله نزی تجری من تحتهم الانهار هغه جنت ندی چې وب پکې ډیر دي اور خو پکې نشته کنه نا ورونه په لغبل ځای کې الله تعالی مونږه وساتي عجیب خلق دی چې قران چا په صحیح طریقه نه ویل کنه نو واقعیات په بیانول ویدم علی السلام لچی شیطان وسوسه وکړه نوی چې هغه خواته ویلو چې وزه کوشه د جنت نه د دې بیا څنګه راغی چې آدم علی السلام ته وسوسه وکړه نو واقعاتو کې سوې اسرایلیاتو کې وی شیطان مارته وی د واستخلي کې ان کې نما چې د جنت تلل شي د آدم علی السلام ته وسوسه وکړه مکنه داسې پاګلان دي چنا ماران په جنت کې که په جهنم کې لړمانانو مارانو مچانو دا خواږي کې دی ادا زیدی راړینو قران په تفسیر کې ذکر کې جيبه خلق توبه شکر دې چې لذن کې خلق راغی دنیا کې چغیر قران په مطلب باندې پویدو دا ټول د کوسلی دي چې شوی دی ښا شیطان چې زمار په خولې کې دنو الله باندې لیدنو دا غنو سپټیږي یو خبره چې غلطه یې نو هغه کې بیا ډېری غلطه یې یو غلطی پکې نه یې کنه نو جنت ته نهرونو زیدې د نعمتونو زیدې الله یمن تحته مل انهار د جنتیانو په اختیار کې وای د دې دلان دی وای څه مطلب د دې په اختیار کې وای سوره دهر کې وی چې فجرونها تفجیرا جنتیان چې کم په لزینو نهرونو وزان سره بوزي او پاتې کیږي تنه نه یفجرونها تفجیرا نمن تحتهم یزکوی چې غادي په اختیار کې چې کم په لبوزنا پلا او نه داغه دیتا جت شته حدیث کې راځي من غیر او حدودن ته جنت نهرونو د پار ناله نشتا چې دنیا کې ولته جوړې نه عقل کې ناراضي بس کته وای چې بېږي بسنګ هغه په عقل کې ناراضي اچل تووین نو بیا بستا یقین پیدا شي. دلته خو صرف اورا یومنون بالغیب الله و ایمان دار بئی کی بلان دے دے اختیار د دینا غنہرونا د جنت یحلون فیها من اساورا خستب کلی شی پدی جنت کی دا غی کالونا د باہو گانونا جنتیان تبا اللہ سروس پین واچی. مفسرین ارس دلن تنگ دیوئی دی خوی دنیا کی نودتو زکر جدا خو پی اللہ حرام کلیو چی دنیا کی منارینا سرن استعمالی ریخم بن استعمالی نو چی اغی دت ندی نو سنگ بیچی تنگ با پی نی. نو حدیث کی رازی چی نا دا غی وزن نشتنو اخو دا نور نجور دی تدا کالی آده استازهن تدا چوڑاگان را لو دا چه صحیح سونا پکیم نمیلاوی گی فاکسر پیتل او گلٹی پکی او دیکلی ادران شوی سروز ایواچی او بیا پتنگ شی اگر دا سندی اخو دا نور ندی. او حدیث دا بور رضی اللہ عنو کی راغلیو چی ابلغو تبلغ حلیت المؤمن مبلغ الوضوء او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا مومنانو داو دا سو بو ترکم دے پور رسیدلی نو ترغی پوری بے غرناوم رسیدلی دا با دا اگی کالی اگی تنگی گی نپدی باندے خیستب اکلیشی پا جنتنو کیمن اساویران دا پخوانی کالی دی اس نشتا زګه په خاصو نارزان وړي را خلقو به چې سخوا خوانه به ته جوړول نو دی الله صلی الله به ته غټ غټ بنگلي جوړ کړاغې ته به باهوګان وي چا به ته کنګړ وي عربه کې وته اساویر او سوار وي دا به ته چول شي من ذهبن دا غي سونی نه وي چې هغه سونه د جنت ته. او حدیث کې راغلی چې کله الله جنت پیدا کړې ده نو ملائکه پیدا کړي زرګران غي کالی جوړي ښا جنتیان الله دا نه چې غني غي ته محتاج دي اپا غي باندې رشته چې او ایمان له جوړ کانا دا الله مونږ ته خوش خبره ده پاره وي کني غي کې ملائکه ته مجد نشتا. ویلبسو نسیابن او اچي بادا سجامي او داس لباس خضرن من سندسن تکشني د نرم ريخمونه سندس او توي نرم ريخم لکه وړي کې په کار راځي اگر کال توړي جمنشتا هنا الله رب العزت د انسان د عقل مناسب خبره کوي کنه ا دې خذل تک دوه قسمه استعمال کوي د وړي لباس یې جدا دي او د جمي جدا دي مله یو التبیم دغسی نرم اور باریک ریخم من سندسن و استبرقن اور ڈبل ریخم استبرق او طویلو یا دا مطلب دے چی کمی بستری جوڑی شوی دی بلستنی او تلایانی نویلی سورہ رحمان کی چبتوائی نوہا من استبرق داغی لاندی استر باد ڈبل ریخم نیم او دا پاس بید سندس نیم. اللہوی علت دوکا نشت دلتا ہوتا سشے جوڑے ابرستنی تلایا نڈکی کنا نلاندی بے پکی بوجے لگولی لاندی بے پکی ٹاٹ لگولی دا پاس بے خیستکلی چدا دا اللہ وی هلته کې دا دوکه نشتا هغه دلاندې استرې دې استبرق نه دی چې دغه قیمت نشي برابرې دی. تفسیر روح المانی نقل کړي حدیث چې کچره دې یوم جنتی دلاسو هغه باهو اسا سوار هغه چره دنیا ته ښکارا شو نو یې دروان د نور دارانا بداسې مدم شي لکه ضرورت چې ستوره نخکاری دا خو عقل کې ناراضي کنه خو تمره غیل الله رب العزت حسن ور کړل متکئین فیها علی الارائک تکیا وهن کی وی آرام کون کی وی ډیرګز آرام بکی پاغلو یلو تختونو د جنت باندې ارائک جمع د اریکا یو تخت وی خدا سے تخت چری کی با د پاسو په گومبتونه جوړ شوی پټ وی ځاسه شپیتا میلی بوئی دنگی پا دنگوالی بانده پا برا بانده او پروت با پسور منزل کی نو حدیث کی خدا آغاز بیان شوئے چی دا حضر موتنا ترجابیه پوری یومی اش مزل لے امونگ با دیز اینا سوابه یادکو چی او تخت پا دور از ایک پروتی ادا با دا آغاز آرام زیی او یغه چې معمولی آرام کوي ادنا نو او یا کال لکه د دنیا چې او ټول عمر د سړی نه ښه ابدی کې واستړی نه دا باندې چې پټا داوله ما دا زم دا تکالیف پکې نشته ده لا یمسنا فی نسب ولا یمسنا فی لغوب فالله دې موږ له توفیق راکې د الله په فضل وکیږي نو تکیا وهن کی وای په دې جنتونو کې علل ارائک پاغلو لویو تختونو د جنت باندې نعم الثواب سو خیسته بدل ده چلې ورګی د عملونو بدل ده کنه ته یو یو عمل بدله توبه چې نبی اسلام ویلو رکعات الفجر خیر من الدنيا وما فيها تاج دا درکات سنت د سبا په وخت باندې کړیو ته خو په وخت نشي کولې کنه کله امام ولاړ یو تا په لکه پورته کیږي داسې مکو کنه تاسو سنت مقام نه دی معلوم چې نبی له سلام دا درکات د سبا چې دی خیر من الدنيا وما فيها دا دنیا او چې سپدی کې دی د دې قیمت نشي پورا کولې ندی قیمت با اللہ قیامت کی پورا کینو نعمت ثواب سخیستہ بدلہ دا نبی علیہ السلام معراج تتلیو نبی بلال توی چیز وکم پلت لم نستاد خپو پا کشار با پویدما ما با مخ کے عروس توکاتا چی بلال دل تسکی دا تولی دمانا مخ کی شوی دا حال اللہ تا معلوم دخوا چیز چا مرتبہ زیادہ دا نو حضرت بلالوی چیز ما خنور عمل نشتا لیکن کل چیز او دسو کما ندور کاتا نفل کما تحییت الوضو دا ما پا دی پابندی کردی دا کن نبی علیہ السلام یاو کن پا عمل چی پابندیو کی خو دا غی اجر سسر نبرابری کن خوا خصخیستا بدل دن و حسنت مرتفقان او دیر خیستا دی دغا منزلونا و مرتبی دی جنت مرتفقان چی دیر آسان تیا دا و دیر نرمی دا و دیر آسان تیا دا پکی اللہ رب العزت ہوئی چی جنت دی خاموشی زیده دل تا خودمونگا مازغو خراب شو چه پلار زینو دماکی دیو غر غر دیو اوہو ال تک خاموشی دا لا اسمعون فیا لغوان الا قیلا سلاما سلاما نا باوری پا جنت کی دا سی خبران چستا طبیعت تبی تکلیف رسیم صرف سلام سلام بی دا امن خبری بی دا خوشالے خبری بی د سکون او د آرام خبرې وای لغوه پکې نشتا تر دې پوری کتابونه لیکي چې کوم مؤمنان چې اوس د دنیا نه رخصت شو او آخرت خلا نشتا کنه نوسم الله رب العزت دقیق وګونه د دې خبرونه محفوظ ساتي محفوظ یې ساتي دا خبر نه د ګناه خبره د کفر خبره د شرک خبره الله دا غي په غوګو باندې نه راولي مدي زور نه پويږي چې ته وته د خدای ولي وې نه خو الله وبخلي کنا تا په دا یقین دی او ته بیا ځین هغه ته आवाज کې چیرې زما ځي نشتا زما اولاد نشتا زما کاروبار خراب دی دا خود شرک आवाज دی او الله دغه وګونه د دین ساتي نو ته تاسو आवाजونه کې اخو الله غي تناوري ځکه غي دنیا کې د دین تنګ ډیر پریشان وو نو وس واغي دا خبر ناوري ته دومره نه خبر چرته مسله دین دا اوریدلې چې دا आवाजونه خود شرک دي او شرک الله دغه په وګونو باندې بند کړي دي نو مکه او ته आवाज راشه جمعات ته درکات او کا الله تخپل حاجت پیښه کا چې قبولی کی دل کنا وجهالت کې پروتې الله ته هدایت کینو اخر دعا